hirap mabuhay kung wala ka. Sa bawat araw ay naiisip ka. Ang iyong ngiti umapawi sa problema. Ako'y natutuwa na sa buhay ko'y dumating ka. Salamat at ngayon narito ka. Sa puso ko'y ikaw, ikaw lang talaga nagbibigay saya sa buhay ko walang sigla. Sa puso ko'y ikaw, mamahalin kita. Yan ang pangako. Sana ikaw ang pangarap na ngayon ay natupad. Ako'y wala nang hahanapin pa. Salamat sa iyo, oh mahal ko. Umasa kang hindi kita iiwan. Sa puso ko'y ikaw, ikaw lang bigay saya sa buhay ko walang sigla. Sa puso ko ikaw, mamahalin kita. Yan ang pangako ko aking sinta. Sa puso ko ikaw, huwag kang mag-alala. Pagkat ikaw, pagkat ikaw lang, wala nang iba. Ikaw lang.